rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, sobota, 9 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 5 Polaków zginęło w pożarze w domu w Niemczech. Wcześniej mówiono o 2 naszych obywatelach, którzy zginęli. Od jutra Straż Graniczna będzie mieć więcej pracy z powodu konferencji bliskowschodniej. Tymczasowo wrócą kontrole. We wtorek negocjacje przedstawicieli unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie przepisów, które w założeniu miały utrudnić budowę Nord Stream 2. Wszystkie 5 ofiar śmiertelnych pożarów w niemieckiej miejscowości Lambrecht to obywatele Polski, informuje rzecznik tamtejszej policji. W piątek prokuratura mówiła o 2 Polakach, którzy zginęli w ogniu. Rzecznik policji zastrzegł, że całkowitą pewność co do tożsamości ofiar będzie można mieć po przeprowadzeniu w przyszłym tygodniu badań DNA. Ofiary to 2 kobiety i 3 mężczyzn. Do pożaru w wielorodzinnym domu doszło w nocy z czwartku na piątek. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Nie wyklucza się usterki technicznej ani czyjejś nieostrożności. Jak podawała w piątek agencja DPA, na razie nic nie wskazuje na działania z zewnątrz. Od jutra Straż Graniczna będzie mieć więcej pracy. Z powodu konferencji bliskowschodniej w przyszłym tygodniu tymczasowo wrócą kontrole. 13 i 14 lutego do Warszawy przyleci m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, sekretarz stanu Mike Pompeo i premier Izraela Benjamin Netanyahu. Już dziś premier i szef MSWiA spotkali się z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży w Chównikach. Minister Joachim Brudziński mówił, że polska straż staje się jedną z najnowocześniejszych tego typu formacji w Europie. Wyposażoną w bardzo dobry sprzęt. W samym 2018 roku to było ponad 200 milionów złotych. 2018 rok to rok przełomowy, jeżeli chodzi o wyposażenie. To ponad 300 nowoczesnych samochodów, które trafiło do funkcjonariuszy Straży Granicznej. To nowoczesny sprzęt do lokalizacji obiektów latających, do modernizacji przejść granicznych. Dodajmy, że najgłośniej przeciwko konferencji bliskowschodniej w Warszawie, którą organizują Polska i Stany Zjednoczone, protestuje Iran. Ukrywali się od dłuższego czasu. Zmasowana policyjna akcja poszukiwawcza odbyła się minionej doby w Zawierciu, a o jej efektach mówi nadkomisarz Andrzej Świeboda z policji. W czasie tej akcji zatrzymali 6 osób z terenu naszego miasta, które ukrywały się przed mundurowymi. Są to osoby w wieku od 28 lat do 58 lat, których sąd poszukiwał w celu zatrzymania, w celu odbycia kary. Policyjna akcja pod hasłem Poszukiwana odbywa się cyklicznie, zwykle raz w miesiącu. Sprawdzamy wszystkie miejsca, w których mamy informację, że dana osoba może przebywać. Obserwujemy te miejsca i praktycznie w tych akcji uczestniczą poza policjantami pionu kryminalnego wszyscy policjanci pełniący w tym dniu służbę. Czyli są rozesłane zdjęcia tych osób, wskazane miejsca, w których mogą przebywać i na tym podstawie po prostu policjanci te czynności realizują. U jednego z zatrzymanych znaleziono środki odurzające. We wtorek rozpoczną się negocjacje przedstawicieli unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie przepisów, które w założeniu miały utrudnić powstanie Nord Stream 2. Chodzi o objęcie gazociągu unijnymi przepisami. Stanowisko do negocjacji uzgodnili ambasadorowie krajów członkowskich i w rezultacie dano zielone światło do powstania drugiej nitki gazociągu. Ustalono, że stosowanie unijnych przepisów będzie ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Wykluczone zostały wody duńskie. Ponadto unijne przepisy nie będą miały zastosowania do wód międzynarodowych, a wobec konfliktu 2 reżimów prawnych, unijnego i rosyjskiego, zasady prawne obowiązujące na odcinku gazowym w międzynarodowej części Bałtyku będą wynegocjowane dwustronnie między Berlinem i Moskwą. Z tym stanowiskiem unijne rządy rozpoczną we wtorek negocjacje z Parlamentem Europejskim, a w imieniu europosłów rokowania będzie prowadził szef Komisji Energii Jerzy Buzek, autor twardego stanowiska w sprawie objęcia Nord Stream 2 unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 4 stopni w Zakopanem do plus 4 stopni w Szczecinie. W większej części Polski pochmurno, na południu Małopolski popruszy śnieg, na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i zachodnim Pomorzu deszcz. Jutro sporo chmur i deszczowo, maksymalnie 9 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Zaremba. Kołtuneriada. Mogłeś mnie obudzić?

Jesteśmy w Szczyrku, jesteśmy na Snow Festiwalu, ale tropimy też to, co dzieje się w kulturze tutaj, Górolskiej. Tropimy także ze wspaniałym gościem, który za chwilę, ale najpierw wyda głos wspaniały instrument. Ale to jest siła. Już możemy ujawnić z nami Joszko Broda. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkich witam. Wspaniały multiinstrumentalista. Multiinstrumentalista to mało. To jest człowiek, który zagrał na... rogu. Węgierskim rogu. Te rogi są obecne tu, odkąd Węgrzy wymyślili taką rasę krów węgierskich i odkąd przywieźli je do nas. Jakieś kilkaset lat. I to jest taka historia i wiele historii o instrumentach, o kulturze, o muzyce, z którą możemy się tutaj zmierzyć. Ty jesteś stąd. U nas to się mówi, że się jest Stella. Stella? Albo jesteś Stella, albo nie jesteś Stella. I to jest podstawowa historia, która cię warunkuje. I możesz być w 40. pokoleniu nie Stella, albo możesz być w 40. pokoleniu Stella. Stella, czyli od razu ustawmy sytuację. Tak. Ty jesteś Stella, tak. Ja jestem nie Stella. Ty jesteś skarbnicą wiedzy o tutejszej muzyce, a ja jestem bardzo tego wszystkiego ciekawa i myślę, że nasi słuchacze też. Gdybyś miał powiedzieć trochę, czym rządzi się ten region muzycznie? Jakie nuty tutaj wybrzmiewają? Bo mamy róg oczywiście. Agnieszka, widzisz coś za moimi plecami? Widzisz coś? Powiem ci tak, widzę choinki, tak. Widzę górę, widzę skocznie. Tak, słuchaj, za moimi plecami jest 800 lat historii mojej rodziny, która mieszka tu w Beskidach. Przez te wieki natworzyliśmy wiele cudownych rzeczy w kulturze. Wspaniałych. Instrumenty i muzyka to jest tylko jedna malutka część. Jest genialną formą kultury, jest język, kuchnia, ubiór, poruszanie się, sposób retoryki, jaki ludzie stosują. Każda dzielnica ma swój akcent, każda wieś. Różnica kilometra we wsi to jest, to różnica jest ogromną różnicą kultury. Ogromną. Na przestrzeni kilometra w mojej ukochanej Istebnej, w której się urodziłem, w środku lasu, jest to różnica gigantyczna. Kilometr to jest w ogóle już... Na lewo Beskid Żywiecki, pierwsza wieś, Kamesznica, potem Skalite, potem jeszcze Morawy, które się ciągną za Herczawą. To jest ogromny tygiel kulturowy i wspaniałe możliwości dla kogokolwiek, kto chce badać kulturę i ją rozwijać. I zapraszamy każdego, kto chciałby poznać. Zresztą śmiało też możemy zaglądać na twojego bloga, którego starasz się prowadzić od niedawna. Tak, zacząłem taką działalność, zostałem blogerem, zaczęliśmy pisać po prostu to, o czym mówimy w domu. Moje dzieci, kiedy kładziemy się spać, mówią: tatuś, proszę cię, opowiedz nam jeszcze coś z Istebny. No to ja opowiadam o tym, co było w Istebnej, o tym, co było w Lipowcu. To jest taka rodzinna wieś mojego taty pod Lipowskim Groniem, pod lasem w takim przysiłku. Taty, czyli także placu. Wspaniałego tatusia. Muzyka. O, wspaniały mój mistrz. Miałem paru cudownych mistrzów. Pierwszy to tatuś, mój kochany tatuś. Drugi to Wojtek Waglewski, Janek Pospieszalski, I trzeci, to cała moja rodzina, wszystkie moje dzieci, one mnie uczą, wiesz, one mnie uczą muzyki w ogóle. To jest ciekawa rzecz. Kiedy mam tyle lat, ile mam, one naprawdę mnie uczą. No. A w jaki sposób? No, zadają pytania, na które ja bym w ogóle wcześniej nie wpadł. Proste? Bardzo proste. Już nawet nie jestem w stanie przytoczyć tych pytań, bo musiałbym się może wcześniej przygotować, sobie przypomnieć. Ale to są tak proste pytania i to jest taka cudowna, czysta energia, która mi po prostu na nowo otwiera jakąś możliwość w jakimś instrumencie. Kiedy grałem na tym rogu, nagrywaliśmy do Człowieka z lasu, bo wydajemy teraz taką płytę Joszko Broda, Człowiek z lasu. Premierę mamy w urodziny 23 lutego, to wszystkich zapraszam. A my już chyba przedpremierowo będziemy mogli posłuchać jednego z utworów, ale to za chwilę. I grałem na tym rogu. I całe życie grałem na tym rogu od dzieciństwa, nie wiem, od 5 czy 6 roku życia, w różnych przestrzeniach, takich i leśnych, i naszych tam zaolziańskich, Wistebnej, i takich scenicznych, no bo scena, tatuś scena. Ale kiedy znaleźliśmy się z moim synem, z Tomkiem, na szczycie tej góry, to Tomek mówi, wiesz co, a może zagrasz jeszcze jakiś inny dźwięk, nie tylko ten jeden. Jeden, który grałem przez całe życie na tym instrumencie. Zagrałem drugi. Rozumiesz, który nigdy w życiu nie był mi do niczego potrzebny. Ale w tej przestrzeni, na szczycie Ochodzitej, gdzie jest 360 stopni dookoła, gdzie są mgły po deszczu takie jak... bajkowe, gdzie niezwykle dźwięk teatralne. Roznosi się nieprawdopodobnie. To była taka inspiracja. Dzieci otwierają głowę strasznie, strasznie mocno, bo są bardzo szczere. Ty zresztą współpracujesz bardzo często z dziećmi, tworzysz płyty. No, tworzysz też płyty dla teatru. Moja żona. Moja żona robi piosenki dla dzieci, napisała ich, myślę, że grubo ponad 200. I to są wszystko bardzo dobre piosenki, bo my je śpiewamy na koncertach. Natomiast ja pochodzę z tej kultury, no... domowej, grania takiego domowego na najprostszych instrumentach. I ta płyta jest też taką odpowiedzią na to, co ja trzymam zawsze w swojej walizce z instrumentami. I co to jest? Najprostsze rzeczy. Liść, słomka, trzcina, kamień wyżłobiony erozyjnie. Żadna ręka, żaden świder nie dotknął tego kamienia, tylko po prostu on został podniesiony z ziemi, opłukany. Ma w sobie otwory, można na nim grać w pewnej skali. Można grać na nim melodię. Okaryna z gliny, czyli taka kontynuacja tego kamienia, taka myśl ludzka już, która się pojawiła na bazie tego właśnie kamienia z otworami. Fujary przeróżne, jednootworowe, sześciootworowe i różne instrumenty, które się tu tłuką po tych Karpatach, bo Karpaty to jest takie właściwie państwo w państwie. Karpaty są takim regionem bardzo mocnym i bardzo ze sobą scalonym. My robimy te same ozdobniki, te same pomysły w muzykowaniu, podobne skale jak ludzie, którzy są od nas kilkaset kilometrów dalej, gdzieś na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie, czy na Słowacji. To Karpaty to jest wspaniała przestrzeń, wspaniała. Przestrzeń, w której także możemy usłyszeć mnogość wspaniałych instrumentów, ale cały czas mówimy tutaj o takiej kulturze, o kulturze szeroko. Ogromna mnogość. Ale ogromna. O kulturze także muzycznej, instrumentalnej. A myślisz, że jest szansa na to, żeby to wszystko przetrwało? Ty jesteś świetnym na to przykładem. Jest, bo ja mam 10 dzieci moich prywatnych, zrodzonych. Każde już na czymś gra? W mojej rodzinie. Wszyscy grają. Teraz czekamy na 11 dziecko. Ja myślę, że ten... My nie uprawiamy historii z Kolbergiem po kraju, ani etnografii zachowawczej. My po prostu mamy to w chacie, jak to się mówi, w domu. Taniec, muzyka i śpiew to jest część naszej kultury. I nawet jak będę mieszkał w Nowym Jorku albo na Guadalupie, to zawsze będę mówił, że jestem z Istebnej, że tam się urodziłem i że ja kocham tę kulturę. Kocham kulturę też Lipowca, kulturę mojego taty, mojej babci. Kocham te wszystkie gwary. To życie moje jest za krótkie, żeby poznać jedną kulturę, wiesz? Kulturę mojej wsi, Istebnej. Za krótkie jest. Tam jest kilkanaście tysięcy utworów spisanych jako utwory ludowe. Tam jest setki ich odmian. Człowiek jest za mały i za mało ma życia, żeby ogarnąć jedną wieś. Rozumiesz? Jedną wieś. Ja nie mówię, że dwie, trzy wsie. Ale jedną. Jedną. A teraz będziemy mieli okazję wysłuchać przedpremierowo utworu z twojej nowej płyty. Kiedy premiera? 23 lutego. Wtedy przyszedłem na świat w Istebnej, w wielki mróz. I tam wiodącym instrumentem jest drumla. Na tej płycie, na tej płycie wiodącym instrumentem. A, w tej piosence, tak, to jest drumla, to jest utwór na drumli. Natomiast płyta jest pomysłem niezwykłym. Ja myślę, że żaden jeszcze mój krążek, który mam w domu, mam z 10 tysięcy płyt, może więcej, nie opowiada tego, czego możecie posłuchać na tej płycie. Nikt też by się nie odważył tego zrobić. Ja nie gram tam kompozycji, ja nie gram tam przemyślanych dźwięków. To jest muzyka mocno nieskomponowana. Ja zagrałem tę płytę jednym tchem w ciągu jednego dnia w studio. W ciągu tego jednego dnia nagrałem zresztą 3 płyty, bo to był dobry dzień. I ja tam po prostu szukam dźwięków. To są absolutnie pierwotne brzmienia i pierwotne dźwięki na tych instrumentach. Wszystkich zapraszam. Tak, i ja też zachęcam do tego, żeby zmierzyć się z tą propozycją i zmierzyć się przede wszystkim z tą muzyką. Joszko Broda był gościem Radiowego Domu Kultury. Dziękujemy ci bardzo. A my teraz posłuchajmy. Joszko Broda przedpremierowo z płyty, która nadchodzi już niebawem. A my eksplorujemy tutaj kulturę, tą kulturę, która jest niezwykle żywa, bogata. Joszko zresztą wspaniale o tym opowiedział. W bardzo ciekawe miejsce i o takim wielokulturowym szczurku opowiada nam teraz Gabi Darmetko. Przyjmuje się przełom XVI i XVII wieku, początki osady Szczyrk, Mateusz Kurowski, Szczyrkowskie Centrum Kultury. I tutaj mamy takie dwa zasiedlenia, jedno późniejsze Wołoskie, drugie wcześniejsze, takie główne zasiedlenie od strony rzeki Wisły, przyszli osadnicy i zaczęli po prostu wylesiać te tereny, bo to było wszystko porośnięte lasami, w związku z tym też powstawały polany, a na to przyszły ludy wołoskie. No i rozpoczęły gospodarkę pasterską. Górale, którzy tutaj mieszkali na Śląsku Cieszyńskim, to w większości byli ewangelikami. Ksiądz Jan Byrd, parafia ewangelicka Szczyrk. Czyli ten Śląsk Cieszyński, a tutaj ze strony właśnie Szczyrku ci górale też zatrudniali się do lasów. Byli bardzo dobrymi pasterzami. Trzeba powiedzieć też jedną bardzo ważną rzecz, że jeśli idzie o tych pasterzy, o tych tak zwanych baców, to 90% było ewangelikami. Dlatego, że to byli bardzo uczciwi ludzie, bardzo szlachetni i obdarzeni nieprawdopodobnym zaufaniem przez mieszkańców. I ja się z tego bardzo ucieszyłem, jak właśnie w tych danych historycznych przeczytałem, że praktycznie 90% tych głównych baców to byli nasi wyznawcy Kościoła Ewangelickiego. Szczyrk współcześnie jest bardzo dobrym miejscem, które się rozwija. Małgorzata Filary-Furowicz, etnolog. Pod każdym względem takiego myślenia, łączenia tego, co dawne, z tym, co jest teraz współcześnie, jak my ludzie XXI wieku żyjemy, ale jak możemy też siebie odnaleźć w tych współczesnych czasach, mając taki pierwiastek przeszłości w sobie. Ja to widzę przede wszystkim w folklorze, w tym, że dzieci chodzą do zespołów. Jest zespół Ondraszek, który od niedawna mam przyjemność prowadzić, starszy Ondraszek. Jest młodsza grupa, jest też zespół Klimczok. Jest dużo tych zespołów, pieśni i tańca, ale przede wszystkim, to jest moje spostrzeżenie, nie jestem ze Szczyrku, ale zakochałam się trochę w tym miejscu. Lubię tutaj być i to, co mnie urzekło, to to, że ludzie mają jeszcze tak w sobie pierwiastek folkloru, które nie do końca są świadomi, że go mają. Dużo pań, z którymi się spotykam na zespole Ondraszek, znam bardzo dużo melodii, pieśni, których ja wcześniej nigdy nie słyszałam. Śpiewają je z manierą właśnie taką dawną, słychać w tym taką dawną nutę, dawną tęsknotę, dawny sposób śpiewu, wydobywania dźwięku, czego ja się mogę na przykład uczyć od nich. Polano, polano, kiedyś była nasa, rosłaby na tobie pszenicka do pasa. Ja śpiewam tutaj w zespole regionalnym Ondraszek. Te pieśni dotyczą kultury naszej. Śpiewamy do tych gór, które nas otaczają, do tych gospodarstw, do tych domów naszych. Ci nasi parafianie to najczęściej to były osoby związane z rolnictwem, także bardzo fajnie, że potwierdziła się ta informacja, że ta nazwa właściwie Szczyrk pochodzi od szczyrkania, czyli okazuje się, że nasze owce, które tutaj chodziły, miały na szyjach dzwonki, ale te dzwonki były bardzo mizerne, bo były wykonane z blachy, więc one nie dzwoniły jak dzisiaj, tylko szczyrkały i od melodii tego szczyrkania powstała ta nazwa Szczyrk. I ja nawet przychodząc tutaj do Szczyrku zaproponowałem kiedyś panu burmistrzowi takiego spotkanie dla turystów i dla mieszkańców. No i zorganizowaliśmy takie spotkanie pod hasłem szykujcie szumne szczyrkowki, szmarujcie do Szczyrku za Szczyrk ze szczyrkowianami w Światowe Dni Szczyrkania w Szczyrku. Zgromadziło się 860 osób, które przyszło z dzwonkami. Przeszliśmy przez całe miasto szczyrkając, wracając jakby do tradycji tych owiec idących przez hale szczyrkowskie. Myśmy szli przez centrum, bawiliśmy się w pasterzy i owce, także to było bardzo fajne. Podobało się to i turystom, i podobało się to i nam. No i na pewno to jeszcze powtórzymy, także to było fajne. I pięknie wybrzmiała nam fujarka i zbyrcok, czyli ten dzwonek, który brzmi tak ładnie. A Gabi Darmetko tropiła, czym jest szczyrkanie i jak głęboką tradycję to tutaj ma. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. kto skacze z nami. Tutaj właśnie na skoczni zaczynają już się treningi. To są przygotowania do zawodów, które towarzyszą Snowfestowi. Znakomicie tutaj chłopaki próbują. Dzisiaj jest takim bohaterem głównym deska snowboardowa. A my na chwilę uciekniemy ze Szczyrku i poczytamy z Janem Niebudkiem. Moja powieść zaczyna się podczas pogrzebu. Co ma ten walor, że już na samym początku można poznać większość jej bohaterów, ponieważ jest to taka powieść, w której bohaterowie w lwiej części są ze sobą spokrewnieni. To mówi Szymon Słomczyński, autor powieści Mim, powieści, która jest debiutem powieściowym, bo Szymon dał się wcześniej poznać już jako poeta na przykład, finalista Nagrody Nike. Dobrze, to jest pogrzeb cioci głównego bohatera, cioci Wandy. Tak jest. To jest pogrzeb cioci Wandy, czyli żony jednego z dwóch braci matki głównego bohatera, czy może raczej tego, kto opowiada nam tę historię. Damian, 25-latek, który jest narratorem powieści, pochodzi z Krakowa. Mamy do czynienia z bohaterem wychowanym przez dwie kobiety, przez matkę, która jest profesorem socjologii i przez babcię, która urodziła się na długo przed wojną. I dlatego on jest nieco anachroniczny, co często zarzucają mu inni bohaterowie oraz bohaterki tej książki. Rzeczywiście mamy narratora, który tę historię opowiada, ale mamy też narrację trzecioosobową, która cofa nas do różnych wydarzeń z jego przeszłości oraz korespondencję rodzinną, dość obszerną, która opowiada historię całej rodziny, zarówno tej krakowskiej, jak i tej szczecińskiej. Poza tym mamy też Pawła, jego przyjaciela, który pochodzi z Łodzi, z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innego świata. Mamy Nadzieję, bardzo ważną postać, ryzykowną z pewnych względów, miłość Damiana, która jest z bardzo tradycyjnej z kolei rodziny. A rodzina Damiana, ta najbliższa, zwłaszcza jego matka, charakteryzuje się tym, że bardzo chciałaby, żeby jej syn był intelektualistą, może artystą, może pisarzem. Są takie dwie postawy, które też są w tej książce reprezentowane. Są młodzi ludzie, którzy już w wieku 10 lat wiedzą, że będą na przykład lekarzami, tak jak koleżanki ze szkoły głównego bohatera, i to lekarzami określonej specjalizacji. A jest, myślę, spora część ludzi, którzy nie odnajdują się w takim wyścigu, w którym wiemy, gdzie znajduje się meta. Tak jak główny bohater, który szczęśliwym trafem założył wraz z przyjacielem dość dochodowy portal internetowy, więc ma z czego żyć, chociaż się nie przepracowuje. Ma też mieszkanie po babci, więc ma się z czego utrzymywać, no i ma sporo wolnego czasu, z którego korzysta w sposób, którego ocenę pozostawię tym, którzy będą czytać książkę. Są tu też takie postaci jak dziadek głównego bohatera, który jest postacią dość osobliwą i tajemniczą. No i myślę, że przede wszystkim jego wuj, brat matki, który ma bardzo podobne imię, Daniel, i który jest dziennikarzem politycznym, chociaż wcześniej był dziennikarzem sportowym. I poznajemy go też od strony prywatnej, kiedy okazuje się, że mówi i myśli nie do końca to, co prezentuje swoim widzom czy czytelnikom. A sam Damian jest człowiekiem, który ostentacyjnie unika zajmowania stanowiska w różnych polityczno-społecznych sprawach. Może dlatego, że pochodzi z rodziny, w której cały czas to stanowisko było zajmowane. Był jego ojciec, który zginął w górach, był znanym działaczem Solidarności. Jego matka, jako profesor socjologii, też reprezentuje ludzi, którzy się bardzo tak angażują w dyskusję. A myślę, że Damianowi wydaje się, że mimo, że tym wszystkim się zajmuje i to coraz bardziej zaczyna się zajmować, no bo później ma też pewien związek z takim dziennikarstwem śledczym, ale chyba się zachowuje trochę jak dealer narkotyków, który ich nie bierze. Powieść o wchodzeniu w życie i o takim pierwszym dotknięciu też tego życia, które już zostawia na nas ślady, prawda? Tak, to nie jest bohater, który ma skrzydła anielskie przytroczone do ramion, na pewno nie. I to samo, myślę, dotyczy innych bohaterów tej książki. No ale starałem się ich pokazać na tyle, na ile to jest możliwe, w sposób złożony, żeby nie dało się powiedzieć, nie wiem, określić, czy oni są dobrzy, czy źli na przykład. Szymon Słomczyński. Dziękuję bardzo. Autor powieści Mim. Czytał i rozmawiał Jan Niebudek. O Mimie możemy także poczytać w naszym artykule Radiowego Domu Kultury. I wszystkie namiary już na to, co dzisiaj opowiadamy, tam są. I wish, and I wish. wishing, they wishing, they wishing, they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Ay. Someone watching it close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Dzisiaj Radiowy Dom Kultury ze Szczyrku, tutaj pod Skocznią Skalite, piękne słońce, też zaczyna się życie, ruch, zaczynają trenować snowboardziści, no a poza tym zaczynają się próby muzyczne, zatem tutaj wszyscy już wstali, zaczynają pracować i przygotowywać się do wieczoru. A my chyba przez ten cały czas staraliśmy się tropić i znaleźć jakieś takie połączenia, które rządzą tym regionem, które są tutaj ważne i tropić też bardzo ciekawe osobowości, które tutaj mieszkają. Michał Margański odwiedził już wspaniałego muzyka, no ale przecież jak nie powiedzieć o pewnych wspaniałych kobietach, a przede wszystkim o tym, co robią. Ta cała historia ma około 120 lat. Związana jest z Koniakowem i piękną tradycją heklowania, kultywowaną przez koronczarki. A mowa rzecz jasna o koronkach, czyli małych, bądź jak pokazuje wpis do Księgi Rekordów Guinnessa, olbrzymich dziełach sztuki, o które zabiegają najbardziej uznani projektanci i największe domy mody. Kilkanaście lat temu koronki wykonane w Koniakowie kupiła marka Dior. Całkiem niedawno zamówienie złożyli także Japończycy. Dziś opowiemy Państwu o tym fenomenie, którego siłą jest jego regionalność. Światowej sławy projektanci zamawiają sukienki i różnego typu kreacje u koronczarek. Mówi Lucyna Ligocka-Kochut z Fundacji Koronki Koniakowskie. Zwykle odbywa się to tak, iż dostają szkice, na których pracują i później formują tą sukienkę. Dla Diora Beata Legierska robiła górną część sukni ślubnej kilkanaście lat temu. No a takim naszym sukcesem i dalszą współpracą z projektantami światowej sławy to zeszłoroczna przygoda z Reika Wakubo, ikoną, jeśli chodzi o projektowanie w tym świecie mody. Japońska projektantka skontaktowała się właśnie z nami, z Koniakowem i faktycznie koronczarki heklowały. Aż 40 pań realizowało zamówienie dla tego domu mody Comme des Gargons. To jest ogromna firma, która współpracuje z różnego typu artystami na całym świecie i wyszukują fajnych ludzi, fajne prace. Byli zachwyceni wykonaniem i jakością koronczarek. Wykonywały dla nich serwety, z których później jakby szyli suknię. Tutaj to był frak ślubny, do sukienki ślubnej i faktycznie został pokazany na Paris Fashion Week w zeszłym roku. Heklowały, czyli co robiły? Heklowanie, czyli szydełkowanie. A jak pani myśli, dlaczego to tak jest, że tak wielkie nazwiska światowej sławy, firmy proszą o wykonanie, o heklowanie właśnie tutaj? Nasza koronka jest niepowtarzalna. A to już koronczarka Lucyna Bytow. Pani Lucyna hekluje od 12 roku życia. Jedyna, misterna, stąd takie zainteresowanie. A na czym polega ta niepowtarzalność? Nie mamy szablonów, nie mamy wzorów. Wszystko rodzi się w naszych głowach. Czerpiemy pomysły z przyrody i wkładamy w to serce. Koronka koniakowska to jest nasza koronka. U nas są elementy drobne, odrywane. To szablon, gdzie się robi w koło i jakiś tam ażurowy wychodzi z tego element. Tylko u nas ta ruzia, czyli ta koronka, najczęściej okrągła czy prostokątna, tradycyjna, ma elementy odrywane. Mając taki kapitał i pieniądze i markę na świecie, to można u siebie kogoś zatrudnić i heklować w tych wielkich stolicach mody, a jednak nie, jednak zamówienia spływają do państwa. Dlaczego? No to właśnie jest niemożliwe, żeby koronkę koniakowską wykonywać w innym miejscu na ziemi, ponieważ żeby pojąć całą specyfikę tej techniki, o której koronczarka przed chwileczką opowiadała, to tutaj trzeba się urodzić. Trzeba po prostu wyssać z mlekiem matki tą umiejętność i wtedy ta właśnie misterność, ten układ i ta kompozycja wychodzi naturalnie i jest niepowtarzalna i jest taka właśnie specyficzna. Stąd owszem, można byłoby zatrudnić koronczarkę z Koniakowa, ale nie sądzę, żeby któraś z panie chciała pojechać do Japonii, czy do Hiszpanii, do Mediolanu, czy do Francji. A fenomen Koniakowa polega też na tym, że ta tradycja jest tutaj żywa i że śmiało możemy powiedzieć, że mamy gdzieś około 700 koronczarek, które potrafią szydełkować. To my faktycznie tylko tutaj możemy realizować profesjonalnie, misternie i na takie oczekiwania, jakie mają właśnie domy mody, bo nie dałoby się zrobić dużego zamówienia w innym miejscu, żeby to było ręczne wykonanie i tak precyzyjne. Bo jakby ta nasza koronka właśnie tym się też charakteryzuje, tą ilością motywów przeróżnych, które tutaj powstały, które tutaj są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Koronczarki mają w głowach całe te kompozycje i układy, one w trakcie pracy sobie to układają. Praca z domami mody na tym polega, że projektant zamawia sobie układ poszczególnych motywów, jak w przypadku współpracy z Reika Wakubo, bo tak było. Ona konkretny wzór chciała powtarzalny, ale zachwycała jej jakość wykonania i powiedzieli, że znają szydełkowanie chińskie, gdzie Chiny też specjalizują się, pomijając fakt masowej produkcji i odrabiania maszynowego, to też potrafią szydełkować. Powiedzieli, że faktycznie nie ma innego takiego ośrodka na świecie. Do tej pory się nie spotkali, by tak profesjonalnie zostało to ręcznie wykonane i to właśnie było cenione. Dlatego no, zapraszamy duże mody, może polskie domy mody do współpracy, bo koronczarki są chętne do pracy i są kreatywne i to na pewno jest bardzo fajne. Michał Margański z wizytą u koniakowskich koronczarek. Ilu historii my tutaj nie umieściliśmy, o ilu ważnych i intrygujących osobach nie opowiedzieliśmy, tego nie jestem w stanie zliczyć nawet, a musimy się przecież powoli żegnać. Nie żegnamy się oczywiście ze Szczyrkiem, żegnamy się z Radiowym Domem Kultury w Szczyrku. Dzisiaj jeszcze audycja Michała Margańskiego i zapraszam bardzo serdecznie na nią, bo na żywo będzie można usłyszeć transmisję Buka Shade i wiele jeszcze informacji, które pojawiają się w radiu, bo jest jesteśmy tutaj taką tęgą dosyć ekipą. A teraz czas na napisy końcowe. Michał Margański, Gabriela Darmetko, Lucjan Wrzodak w Szczyrku, Elżbieta Malinowska w Warszawie, a także Jan Niebudek. A przed nami jeszcze muzycznie Batuk i potem zaraz Mateusz Matyszkowicz. Do usłyszenia. Kujashika katika tingiza dans la zip et sa bison abison Tokyo phase tokotika yo ma bé je me réveille à les sons de la zik et diplo veille à les sons de la zik et diplo et diplo. Literacki. Katarzyna Puzyńska z Rodzanicami. Dzień dobry. Dzień dobry. Rodzanice to 10. tom przygód komisarz Klementyny Krop we wsi Lipowo. Minęło 5 lat, czyli 2 powieści rocznie z Klementyną. To prawda, aż trudno mi uwierzyć, że to już jest 10. książka w tej serii i że minęło te równe 5 lat, bo to z jednej strony zdaje się, że jak błyskawica ten czas płynie, z drugiej strony tyle się wydarzyło. Faktycznie to jest taki, można powiedzieć, jubileuszowy tom. Wracają też niektóre postaci z pierwszych książek i bardzo dużo się dzieje. Już mam pierwsze przecieki od czytelników. Niektórzy mówią, że bez wina nie da się tego czytać. Jesteśmy we wsi Lipowo, więc nie tylko wino, ale i piwo wypite pod sklepem. Jest kościół, jest mikrospołeczność, w której wszyscy się znają i kryją jakieś swoje sekrety. Skąd ten zwrot u pani do tak małej komuny ludzkiej? Wydaje mi się, że taka mała społeczność to jest idealne miejsce na kryminał, dlatego że, tak jak pan powiedział, wszyscy się znają, ale gdzieś tam te podskórnie emocje buzują, są jakieś rzeczy, które są ukrywane, niektórzy o tym wiedzą, niektórzy nie. I to stwarza duże pole do tworzenia różnorakich relacji pomiędzy tymi postaciami. Poza tym to jest jakby taka nasza społeczność pod lupą, można powiedzieć. Możemy zobaczyć te wszystkie problemy w mniejszej perspektywie i łatwiej je zauważyć. No i oczywiście to też jest taka tajemnica zamkniętego pokoju, chociaż tego pokoju nie ma de facto, nie ma tych ścian wokół nas, ale gdzieś wśród tych bohaterów tej małej społeczności czai się morderca. No i oczywiście moja miłość do Agaty Christie. Większość jej książek rozgrywa się na prowincji, więc na pewno to jakiś wpływ również miało na mnie. Myślałem o tym, czytając pani książki, tylko Agata Christie opisuje te mikrospołeczności z ogromnym ciepłem. Oczywiście gdzieś tam zdarza się czarna owca, która doprowadza do zbrodni, ale po przeczytaniu powieści Agaty Christie mamy poczucie, że jednak doświadczyliśmy poukładanego świata. Agata Christie była bardzo poukładana jednak w tej swojej wizji małej społeczności, a inna literacka referencja, która jest przywoływana przy pani książkach, czyli Kamila Läckberg, to nieco bardziej mroczny świat. Gdzie pani bliżej, do tego mroku Läckberg, czy jednak Pogody i słońca Agaty Christie? Myślę, że u mnie jest dużo mroku, to, bo każda z tych postaci skrywa jakiś sekret, a nikt tam nie jest krystaliczny. Zresztą tak jak i w życiu, nie ma ludzi, którzy są jednoznacznie źli, jednoznacznie dobrzy. Tak samo staram się pokazać to w moich książkach, jakby szukać odcieni szarości. No i właśnie to, że każdy jest podejrzany, więc myślę, że gdzieś bliżej mi do mroku. Bardzo lubię te skandynawskie klimaty. Coraz więcej tego typu książek na polskim rynku też się pojawia. Kolejna ciekawa sprawa. Jest pani psychologiem. Wprowadza pani postać komisarz, który jest kobietą. Agata Christie, mimo że stworzyła postać kobiecego detektywa, to jednak większość powieści i większość kariery zrobiła na bohaterze męskim. Teraz przyszedł czas na to, że kobiety dość śmiało wprowadzają kobiece postaci i co ciekawe, nagle okazuje się, że ten rys psychologiczny postaci jest niezwykle ważny. Katarzyna Bonda wprowadza postać profilerki i cieszy się, że może bawić się wchodzeniem gdzieś w głąb ludzkiej psychiki. Pani również wprowadza kobietę, która jednak podchodzi do świata zbrodni zupełnie inaczej niż mężczyzna. Myślę, że też i kryminał pokazuje takie zmiany, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Też kobiety coraz częściej zajmują się takimi kiedyś typowo męskimi zawodami. W ogóle kryminał to taka trochę powieść współczesna, nie tylko pod tym względem, ale w ogóle prezentuje różnego rodzaju ważne, istotne wydarzenia, czy jakieś kwestie społeczne, czy też właśnie psychologiczne. U mnie trudno powiedzieć, kto jest tym głównym bohaterem. No faktycznie mam tych postaci kobiecych trochę. To się dzieje niejako przypadkowo, muszę powiedzieć, bo niektórzy dopatrują się do wątków feministycznych, to jakoś tak po prostu wychodzi, można powiedzieć, bo zawsze mówię, że ci moi bohaterowie żyją trochę własnym życiem, to znaczy jak się poświęci dużo czasu, żeby tych bohaterów stworzyć, ja to przykładam tego bardzo dużą wagę, może ze względu właśnie na to, że jestem z wykształcenia psychologiem, więc jeżeli stworzymy portret psychologiczny tego bohatera w dużym szczególe, to on zaczyna być odrębną istotą, nie ma